δεν το πιστεύω. Έπιασα γραμμή στον Αποστόλη μια μισή ώρα. Ακραίο. Ακραίο, δεν λες τίποτα. Τι κάνετε, πώς είστε καιρό να δώσει. Καλά, μια χαρά, εσείς. Λοιπόν, να σας πω τώρα, γιατί χλεβάζατε την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου με τον κύριο Καλαμούκη που είχε δώσει το Περιβέρο που ζήτησε για Γιούλα, γιατί το κοροϊδεύατε. Δεν χλεβάζαμε, δεν το έδωσε γι' αυτό, αλλιώς. Έχω ζητήσει ένα Περιβέριο. Τι Περιβέριο. Όχι, και μπράβο τη Τατιάνα, γιατί η Τατιάνα είναι νούμερο ένα τόσα χρόνια, μοιράζει απλόχερα και μπράβο τη και υπάρχει και ανταποδοτικότητα από την κοινωνία και από το λαό. Δεν είναι τυχαίο που είναι νούμερο ένα, το ξέρετε αυτό. Και προς την κοινωνία, όχι από την κοινωνία, και προς την κοινωνία υπάρχει ανταποδοτικότητα. Και προσέξτε, γιατί ο Ηράκλειος είχε πει τα πάντα ρί. Μηδέποτε καταναυτωμένοι. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να είσαστε εκεί πέρα μια μέρα συνεργάτης και να κάνετε την ίδια εκπομπή δίπλα-δίπλα στα στούντιο. Άπαπα, τέτοιο κακό να μην με βρει. Μην το λες ποτέ. Γι' αυτό να πω ένα τραγουδάκι. Έπρεπε. Ναι, βεβαίως. Ευτυχώς η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και αλάνες. Ευτυχώς η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και αλάνες. Ευτυχώς που δεν χάθηκε ο έρωτας. Ευτυχώς που υπάρχουν Τατιάνες. Τατιάνα και Νίκο για πάντα μαζί. Τους αγαπάμε. Καλά να πάθετε. Πω πω. Αποστολή. Έλα. Είσαι ένα ωραίο στο φεστιβάλ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω το εξής, ρε Αποστολή. Η Χούντα έπεσε από το Πολυτεχνείο. Η Χούντα του Μητσοτάκη θα πέσει από τα Τέμπη. Ή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή από το συνδυασμό τους. Όλα παίζουν. Ναι, δεν πάση περιπτώσει από τα δύο αυτά. Γιατί η συμμορία δεν θα αντέξει άλλο. Πόσο θα αντέξει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Έλα, πες στην συντρόφισσα την κόμενα από τον Γουστάρι που έχει το μικρό παιδί και πάει στα γυμναστήρια και στα σχολεία για να πάρει το παιδί. Ότι η γυναίκα μου τώρα σταματάει από μια δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο να πάει εκείνη. Τι να την κάνεις, παιδί μου, δεν τελειώνει πουθενά, δεν την βλέπεις. Άκουσα να δεις. Θα σε εκθέσει, άστο. Είπα εγώ στη γυναίκα μου ότι αν δεν σταματήσει δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο να τη χωρίσω. Οπότε αν τη χωρίσω, θα πάρω εγώ την κόμενα τη δική σου. Αν δεν τη χωρίσω και σταματήσει, μπορεί να πάει στη δουλειά εκείνη και είμαστε μια χαρά και ωραία όλοι. Δεν είναι δική μου, πάρτι άμα θες. Για να ξέρουμε ποια μιλάμε τώρα. Αυτή που σε γουστάρει τρελά. Δηλαδή, εγώ βγάζω το καπέλο, έτσι. Η γυναίκα λιώνει για σένα. Εγώ την ακούω και λέω ρε μαλάκα, εντάξει. Η γυναίκα είναι θεά, τελείωσε. Γουστάρει τρελά. Είναι ερωτευμένη, παιδί μου. Γι' αυτό ναι, που λέω. Την ψήνω κι εγώ, βέβαια, έχω τον τρόπο μου, ξέρει που συνέβη. Είσαι με ένα κλειδί σε μάγκα, δεν συζητάμε τώρα. Είμαι αυτό που λέμε κοκ τίζερ. Σου βγάζω το καπέλο, σου λέω. Αν αυτή η γυναίκα με από τη δουλειά να πάει αυτή τη θέση τη. Αν δεν πάει, τη χωρίζω και την παίρνω εγώ, ρε παιδί μου. Σ' όλα κερδισμένη. Θα έχει βρει και άντρα και είμαστε κομπλέ. Οκ, το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε. Έγινε. Αποστολή. Έλα. Ωραία. Πρώτη φορά παίρνω λοιπόν. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Και συγχαρητήρια για την παράσταση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Την Πέμπτη, που θα ήταν. Την Πέμπτη, ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ να πω λίγο τον πόνο μου, γιατί έχει γίνει από το Υπουργείο μια στοχοποίηση στις εκπαιδευτικούς που είναι έγκυες και νεοδιόριστοι. Μα τι τα θέλετε, ρε παιδάκι μου, και εσείς τώρα. Πάτε εγκαστρώνεστε εκεί να το φέρει σε κόσμο. Ποιον κόσμο να το φέρει, σε ποια κοινωνία του Μητσοτάκη. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά εμείς θέμε που θέλουμε να συνεισφέρουμε και να. Τι να κάνει, να λύσετε το δημογραφικό, σε παρακαλώ. Για το διχίλιαρο το κάνει, σα ξέρω. Να σου πω, τον πόνο μου όμως. Α, ναι, υπάρχει και πόνος. Ναι, για πες. Ναι, λοιπόν. Και από προσωπική εμπειρία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, σαν οδιόριστη πήγα και ορκίστηκα 27 Αυγούστου. Που σημαίνει ανέλαβα υπηρεσία στη διεύθυνση. Και 27 Αυγούστου έκανα αίτηση για την άδεια που δικαιούμαι. Για την άδεια κοίηση. Πόσο έχουμε σήμερα. 29. Σεπτέμβρη, τώρα πάνω κάτω, εντάξει. Δεν έχει έρθει αντικαταστάτρια μου. Ποιο στέγει αυτό. Εγώ. Ποιο η αντικαταστάτρια εγκαστρώθηκε ή εγώ εγκαστρώθηκα. Να μην γκαστρονώσουν, αμορή. Ωραία, και άσε μα τι γκαστρωμένε. Άλλο παράδειγμα, α πούμε στην Αθήνα τα κενά ακόμα και τώρα. Μετά από δύο φάσεις προσλήψεων, είναι πες τυχαίος αριθμός 100 τα κενά, που δεν είναι πολύ παραπάνω. Και πες οι 30 είμαστε εγκαστρωμένες. Τα υπόλοιπα 70 κενά, ποιος θέλει για αυτά. Μπορεί, άλλη δουλειά δεν κάνετε. Μα τα υπόλοιπα δεν είναι εγκαστρωμένες. Και οι υπόλοιπες φταίνουν, οι ακαμάτρες. Εντάξει, άρα φταίμε εμείς, έτσι. Άρα έχει δίκιο το Υπουργείο. Όχι, θα φταίει το Υπουργείο. Έλα, σε παρακαλώ. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Κάντε ρε πούστη μου, σε ψάχνω τρεις ώρες, το σήκωσε επιτέλους, ξέχασα τι ήθελα να πω. Κάτσε, θα τα βρω. Τρεις ώρες, από τι ώρα με ψάχνεις δηλαδή. Έχω να καταγγείλω ένα πράγμα. Πρέπει το φεστιβάλ της ΚΝΕ να φύγει από εκεί. Γιατί δεν μπορώ εγώ ρε γάμο εδώ να έρχομαι από τρεις γέφυρες μέχρι και να βρω και παρκάρισμα να κάνω μία ώρα. Είχε μποτιλιάρισμα από τρεις γέφυρες μέχρι και το πάρκο και μετά έκανα και κάνα 20 λεπτό να βρω παρκάρισμα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ξεκίνω νωρίτερα, τι να σε κάνω τώρα. Πόσο νωρίτερα, ρε φίλε. 6,5 ώρα έφυγα από τη δουλειά, έφτασα 8 να μπω μέσα. Ναι, 8 καλά είναι. Εγώ 9 ξεκίναγα, καλά είναι. Όλα καλά. Η Κεραμέως λοιπόν, ανάλογα. Πάπα, άμα είναι να μιλάμε με βρωμοκουβέντες. Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Αυτό μας λέει η Κεραμέως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εφόσον ο εργάτης και ο υπάλληλος είναι τόσο δυνατός. Τόσο. Γιατί αν έρθει η ώρα της άδειας και του πεις α, εγώ δεν θέλω διακεκομένη, τη θέλω ολόκληρη. Τέλος. Εάν ο εργοδότης ζητήσει σε έναν εργαζόμενο να σπάσει την άδειά του μία εβδομάδα στι στις αρχές Ιουλίου, μία εβδομάδα στις αρχές Αυγούστου και μία στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν προβλέπεται. Βέβαια, θα σου πει το αφεντικό τι θες, τέλος. Βεβαίως, τέλος. Και θα συμφωνήσουμε και δύο στο τέλος. Τα υπόλοιπα τα ξέχασα, χέσε με. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια. Όλα αυτά τα μουνόπανα που μας κυβερνάνε εδώ και χρόνια που τα ψηφίζουμε εμείς θέλουν να μην παράγουμε τίποτα και να την πέσουμε τώρα σε γρήλους, σε ακρίδες, σε κατσαρίδες. Η ακρίδα στη γεύση και στην αίσθηση όταν την τρως δεν έχει καμία διαφορά από τη γαρίδα. Αν ήθελαν αυτά τα μουνόπανα όλα, θα μπορούσαν να παράγουμε τα πάντα και δεν θα είχαμε πρόβλημα. Θα αλλάξουμε και τα τραγούδια. Θα το κάνουμε κατσαρίδες, μαύρες ερωτιάρες. Με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες, γλεντικέ πιωτό. Και θα είναι και στα μενού. Θα δεις εκεί αστέρια Μισελέν, όποιος κάνει την κατσαρίδα. Θα δεις κατσαρίδα γιαχνί, κατσαρίδα πανέ, κατσαρίδα γιαουρτλού. Όλα θα γίνουν. Εδώ στα δικά μας τα χωριά, ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα έχει δύο γριές. Μία 90 χρόνια και άλλη 85. Έλα τα μωράκια. Φαντάζομαι τι γίνεται. Να τα ακούνε αυτά ο κόσμος, μαζέψανε όλο τον κόσμο στην πρωτεύουσα για να υπάρχει εγκληματικότητα. Μάλιστα. Αυτά τα μουνάκια θέλουν εκδάσουμε, σφάξουμε. Πότε θα κάνει ντου η κοινωνία, δεν ξέρω πότε. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Να φτιάξουμε μια φιλική εταιρεία. Φιλική, γιατί είμαστε και walk. Φιλική, άμα είναι. Ρε μαλάκες δημοσιογράφοι, όταν λέει ο Μητσοτάκης 13ωρο, είναι σαν να παραδέχεται ότι για να ζήσεις σχετικά αξιοπρεπώς πρέπει να δουλέψεις 13 ώρες. Για μένα αυτό σημαίνει το 13ωρο. Ναι, και, ότι για να και αν αυτό σημαίνει, και αν αυτό παραδέχεται, ναι, τι παρακάτω. Ναι, παραδέχεται το δηλαδή. Το θέμα είναι αν θα το παραδεχθεί ο Μητσοτάκης ή τι συμβαίνει πραγματικά. Το θέμα είναι να παραδεχτείτε εσείς ότι 51 χρόνια δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Άντε μωρέ μαλάκα, αυτό σου φταίξε παπάρα. 51 χρόνια δεν μπορείτε. Μπορείτε να κάνετε τίποτα μόνοι σας, αυτό είναι το θέμα. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα, θα σου πω γιατί. Διότι ονόμασε το κόμμα του Προοδευτική Συμμαχία και ψήφισε απλή αναλογική πριν από 10 χρόνια. Και εσείς ψολαρμενίζατε. Ενώ έπρεπε να το πει Προοδευτική Ασυναρτησία κανονικά. Τέλος πάντων, ναι, έχεις δίκιο. Τίποτα, γεια. Και επειδή άκουσα τον ακροατή για τον Σουρνάρα, ο Τσίπρας τον Σουρνάρα δεν τον ήθελε. Τον έβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καλά, και το μνημόνιο δεν ήθελε, αλλά κάποιος το έβαλε. Πάλι και κάποιοι το ψήφισαν. Άι στο διάλογο. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Άι στο διάλογο. Ο Τσίπρας δεν χρεοκόπησε τη χώρα. Ναι, ναι, βζήν η χώρα επί Τσίπρα. Βζήν. Ούτε τη χώρα χρεοκόπησε, ούτε τη Σοβιετική Ένωση χρεοκόπησε. Να πούμε κάτι για το κογκρέσο της εκπροσώπως την Άννα Παολίνα Λούνα που έχει αναλάβει τις εξετάσεις. Άσε παιδί μου τώρα την Άννα Παολίνα Λούνα. Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έλα Λούνα ρόζα αστέρι μου, να η γραμμή σου στο χέρι μου. Ένα και ο σενατόρ Έρικ Μπούρλισον. Παιδί μου, διαλέγεις ονόματα κάθε μέρα. Εξετάσεις των εξωγήνων δεν τα σατηρίζετε ποτέ. Γιατί τι να σατηρίσουμε, παιδί μου? Θα σκεφτόμασταν να Άννα Παολίνα Λούνα. Έλα Λούνα ρόζα αστέρι μου, να η γραμμή σου στο χέρι μου. Είναι αυτή. Αυτό είναι μεξικάνικο, μεταγλωτισμένο. Ρε με κοροϊδεύεις. Επινοείς ονόματα όλη την ώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άννα Νικολίνα Λούνα, έλα τώρα. Η Μιλάγκρος η αντίθεση, σε παρακαλώ. Να το πω λιγάκι. Αν με ρωτάς, όχι. Ένα φοιτητή Έλληνα, ένα σπουδαστή, ένα μαθητή, έναν άνθρωπο που σπουδάζει στην αεροπορία, στις ναυτιλιακές σχολές, στις ναυτικές σχολές. Δεν ξέρω, αν με ρωτάς αν ξέρω ένα τέτοιο, δεν ξέρω. Από το 2021 καταθέτουνε, αλλά χρησιμοποιούν εκφράσεις μη γίνει φαινόμενα, aerial φαινόμενα, μη γίνα, γιατί... Μη γίνα, άρα, αν δεν είναι γίνα, τι είναι, δεν είναι έσω, είναι έξω. Δεν μου το δίνεις να χαρώ. Και δεν μιλάει ένας δημοσιογράφος, δεν μιλάνε αυτοί. Σατηρίστε τα εσείς. Σατηρίστε τα. Φοιτητές μας. Τι φοιτητές είναι αυτοί? Να μην ψάχνατε τώρα. Καθόλου. Τους φοιτητές τους τρώει το στρες. Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες αλγεύρες. Για να μην ψάχνονται καθόλου, τα δίνουν χήμα τέσσερα. Για να μην πάνε στις ανώτατες σχολές τώρα. Για εγώ θα έδινα τα πάντα να πει. Τέλος πάντων, έλα να σε καλά, γεια. Αποστολή, βάλ την όλη την παλιά τη μαστοριά σου. Να. Αποστολή, βάλ την όλη την παλιά τη μαστοριά σου. Καλώς. Να την βάλω. Καλά. Θα την βάλω, δει καλά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σε ένα κύριο που είχε πάλι προχθές, καλή του ώρα. Και έλεγε για το σύμφημα που λέγανε στη Λάρισα με την Άρη. Αυτό δεν είναι ατύχημα, είναι δολοφονία. Εγώ να πω ότι γι' αυτό ψηφίσαμε ξανά Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα, αν θυμάμαι, δύο φορές τις εκλογές, έτσι, ναι. Για ποιο λόγο, για να καταλάβω κι εγώ. Που είχαμε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, για ποιο λόγο, τι εννοείς για αυτό το λόγο, επειδή ήταν δολοφονία. Φυσικά, γιατί ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία πάλι. Τι λαός είμαστε, είχαμε πέντε μήνες. Δεν είδαμε τι είχε γίνει. Ξέραμε τι είχε γίνει. Δεν ξαναψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία, για πείτε μου. Γιατί μας αρέσει το αίμα, το θέλουμε. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ψάξτε βρέστο. Δεύτερο, για τον κύριο που έλεγε την άλλη φορά και στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους. Εγώ και καλά κάνουν οι Γάλλοι. Για θύμισε μου μόνο. Με τι ξεκινήσαν οι Γάλλοι, με ποιο σύμφημα, ελευθερία, ισότητα, αδερφοσύνη, έτσι δεν είναι. Ναι. Γκαλιτέ, λιμπερτέ και το άλλο στα γαλλικά. Και ζαμέ κοροπή, ναι. Και ζαμέ κοροπή, λοιπόν. Μπράβο. Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Έτσι, μπράβο. Και μετά εμείς τι είχαμε, ψωμί, παιδεία, ελευθερία και με την πάροδο του χρόνου, επειδή ήμασταν και από την αγγλοαμερικανογερμανική επιρροή και τώρα καθαρά αμερικάνικη, τι το κάναμε, ψωμί, μπριζόλα και κοκακόλα. Και από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Δηλαδή προτιμούσα. Με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών για να καταλάβω. Όχι. Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Το μεταδώσαμε πιο ωραία. Ναι. Λοιπόν, παρακάτω θα το σε χάνω που και που. Σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω. Και δεν ξέρεις να κάνεις. Πλούταρχος. Σωστό. Σε χάνω και δεν έχω επιλογές. Ξέρεις όμως τι μου αρέσει. Σε έχω βρει και σε χάνω, Μποφίλιο. Έχω κι άλλα, αν θες. Αυτό είναι αφιερωμένο στο WiFi του γείτονα. Σε έχω βρει και σε χάνω, σταθερή μου αξία. Η ζωή μου σε τάξη, η καρδιά σαν ταξία. Ξέρεις όμως τι μου αρέσει, κύριε Αποστόλη μου, ότι για την κατάκτηση του conference κάει και η Ελλάδα, ρε φίλε. Είδες πάθος του λαός που έβγαλε πυγμή και το 13ωρο, για να δούμε τι θα δείξει ο λαός. Θες να πανηγυρίσουμε και για το 13ωρο να βγούμε έξω. Βεβαίως να πανηγυρίσουμε, φυσικά. Ναι, είμαστε ντουγάνια, σε αυτό είμαστε ντουγάνια, δεν εκτιμά. Είμαστε όμως λαός που πιο πολύ νοιαζόμαστε για τα συμφέροντά μας παρά για τα δικαιώματά μας. Και όπως έχει πει και ο μεγάλος ποιητής Διονύσος Βερβελές, Διονύσος Σολωμός, συγγνώμη, δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προ. Τα είπα όλα. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα. Φύλαμε τώρα. Από αυτό που έπινες να είχαμε. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.